ono langit biru, kulon padang ono urepku, lintang-lintang luku sawangan nawaku, wengi ki ora bisa turu. Enggal sing kerno loro sing ono awakku iki wis meh telung mangsa nggonku nandang loro loro jalarane tresno. Kau nandang loh.